زندگی مالیشان اما فکر رو خدا کرده بودن، ولی آخرت فراموش کرده بودن. ولی هم امو سیستم روان است، کل فکر مردم ما به طرف ساختن خانه ها شده، فکر قبر جور کردن و آخرت جور کردن فراموش شده. و نه تنها که ای احسان خدا را باید قبول میکردن، عبادت خدا را میکردن، ولی امو تو باز بتار هم ساختن. هر خانه بر خود باید یک بت داشت. حضرت صالح علیه السلام برش گفت که ببینین الله شما را جای داد، ایتو جای برداد که تتخیدون من سهولها قصورا، از دشتای تو بر خود قصر جور کردی، و تنحتون الجبال بیوتا می تراشید کوهار خانه ها، فذکرو آل الله، یاد کنی احسان الله را، ولا تعصوا تباهی نکنید فی الارض در زمین مفسدین فساد افگنان. قال الملع، باز اشراف گفتن، با دشمنان پیغمبرها گفتن، الذين استكبروا، کسایی که سرکشی کرده بودن از قوم او، کل اشراف نه، او اشرافی که سرکشی کرده بودن، من قومی از قوم او، للذين استضعفوا، مرانان را که ضعیف گردانیده شده بودن. استضعاف چی را میگه؟ کسی به زور ضعیف شود، نیروی از پیشش بگیرد. عزت فعلا ما در حالت ضعف به سر میبریم، به زور ضعیف کرده شدیم، وطن اشغال است، بدبخت شدیم، شور بخوری بندیت میکند. اینی ایده میگرد، للذین استضعفوا، مرانان را که ضعیف دانستن ایشان را، لمن آمن منهم، کسانی که ایمان آورده بودن از ایشان، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، آیا میدانی که صالح فرستاده خدا است، از جانب پروردگارش، مرسل فرستاده من ربه از جانب پروردگارش؟ قالو گفتن اینا بما ارسل به مؤمنون، بله هر این ما به شریعتی که حضرت صالح آورده مؤمنون، معتقد استیم، به پیامی که حضرت صالح آورده ما به او ایمان آوردیم. قالو گفتن، قال الذين استكبروا، گفتن متکبران، انا بالذي آمنتم به، هر ما به آنچه که ایمان آورده اید شما بر آن کافرون، منکر هستیم، آنچه که شما به آن ایمان آورده اید ما به او منکر هستیم. به خاطر که این انکار خود را در عمل ثابت بکند، فعقروا الناقه، پس زخم کردن، پای کردن، کشتن الناقه، آن ماده شتر را، و عتوا عن امر ربهم، و تجاوز کردن از فرمان پروردگار خود، از فرمان پروردگار خود تجاوز کردن. و قالو گفتن یا صالح، ای صالح تینا، بیار برای ما بما تعیدونا، آنچه که وعده میکنی ما را، این کنت من المرسلین، از جمله پیغمبران استی، اگر از جمله پیغمبران استی برو ما عذاب بر ما بیار. وقتی که خودشان عذاب را قبول کردن، خودشان با پیغمبر ستیزه کردن و معجزه الله را زخم کردن، پیش کردن، قطع کردن، و اخذت هم الرجفه، پس گرفت ایشان را الرجفه و زلزله. در سوره هود میگه که فاخذت هم الصیحه، آواز سخت اینها را گرفت. در سوره فصلت میگه فاخذت هم الصاعقه العذاب الهود، آواز بسیار سخت اینها را گرفت و بسیار ذلت. دیگه الله میگه فاخذت هم الرجفه، زلزله اینها را گرفت. یعنی مرحله به مرحله عذاب سرشان تغییر میخورد. یک آواز سبب ایجاد زلزله شد، این زلزله سبب چی شد؟ یک حرکتی مهیبی شد که با واسطه از او اینا فاصبحوا فی دارهم جاثمین، پس گردیدن با وقت صبح فی دارهم، در خانه هایشان، جاثمین، مرده به زانو افتاده. به زانو افتاده وقتی که زن بستر خود مردن دیگه نتانستن به قامت خود استادشان، جای به جمعت به ممروی خود خوردن. فتولا عنهم، پس رو بگردانید عنهم، از ایشان رو بگردن، ای مؤمن، ای بادین. و قال، گفت حضرت صالح علیه السلام، یا قوم، ای قوم من، لقد ابلغتكم، به تحقیق رسانیدم به شما رسالت ربی، پیغام پروردگار خود را، و نصحت لكم، خیرخواهی کردم برای شما، ولكن لا تحبون الناصحین، ولكن دوست نمی دارید الناصحین، نصیحت کنندگان را. پیغمبر خدا علیه السلام مانند حضرت صالح علیه السلام در غزوه بدر سر مردگان مشرکین استاد شد، گفت که اوت با ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو جهل حکم، آنچه که الله به ما وعده کرده بود او را به حق یافتم، آنچه که الله به شما وعده کرده بود شما به حق یافتید. حضرت عمر رضی الله عنه آمد گفت یا رسول الله، آیا مردگان مشنوند؟ پیامبر خود میگه در این حالت اینها از ما که خوبتر مشنوند. حضرت صالح علیه السلام هم بر مردگان از اینها رفت و استاد جماعت و گفت که لقد ابلغتكم رسالت ربی، پیغام پروردگار را به شما رساندم و نصحت لكم، خیرخواهی هم برای شما کردم، ولی شما مردم بدبخت لا ولكن لا تحبون الناصحين، ولی دوست نمیدارید نصیحت کنندگان را. الرحمن الرحیم. ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله مولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل جلاله در آیه تلاوت شده سرگذشت حضرت نوح بن هاران بن طارخ را برای ما و شما بیان میکند. حضرت لوط برادرزاده حضرت ابراهیم خلیل است و از پیامبران مرسل خداوند متعال میباشد. الله جل جلاله ای پیامبر بزرگوار را در غیر از قوم خود مبعوث میکند. مردم در شرق اردن به نام قبیله صدوم یا جای صدوم در اوجا ای مبعوث میشد و رسالت خود را برای مردم جهت تصحیح عقاید باطلشان اظهار میکند. حضرت نوح علیه السلام را الله جل جلاله در شرق اردن در سرزمین صدوم، حضرت لوط علیه السلام را در شرق اردن در قبیله صدوم او را مبعوث می‌گرداند و هدف از بعثتش همان اصلاح عقیده و اخلاق مردم باشد. همیشه پیامبران خدا وقتی که مبعوث میشن اهداف اولی و ثانوی در دعوت خود دارد. بعضی پیامبران می آید اصلاح می کند هم عقیده را و در پهلوی عقیده بحث مفصل را در رابطه با اعمال مردم و چگونگی روابط از اونها ایرم تثبیت می کند. می بینیم که حضرت لوط علیه السلام آمد هم عقیده باطل شرکی از اونها را تصحیح می کند و همچنان در باب روند اخلاقی از اونها مسیر ثابت و درست و ارزشی انسانی را برشان توضیح می دهد. الله می فرماید و ارسلنا روح لوطا، ما فرستادیم حضرت لوط علیه السلام را الى بسوی قومش، اذ قال لقومه، آن وقتی گفت برای قومش، و لوطا اذ قال لقومه، و فرستادیم حضرت لوط را چون گفت برای قومش اتأتون الفاحشه، آیا میکند عمل زشت را، آمادن میکند به عمل زشت و قبیح، ما سبقکم بها من احد، که پیش از شما نکرده به آن هیچ قبیله، من العالمین از عالمیان، او چیست؟ اینکم هر این شما لتأتون الرجال، میروید به سوی مردان شهوتن به شهوت، من دون النساء غیر از زنان، بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما گروه مسرفان هستید، گروهی که بی جای خود را در چیز خلاف اخلاق و روند انسانی خود را مصروف کرده اید. جواب مردم و ما کان جواب قومی نبود جواب مردم او را جواب قوم او الا ان قال، مگران که گفتند اخرجوهم، بیرون کنید ایشان را، من قریتکم، از قریه و دیتان، انهم حرم ایشان، اناسون یتطهرون، مردمی هستند که پاکیزگی می طلبند، اناسون یتطهرون، مردمی هستند که پاکیزگی می طلبند. نتیجه رد دعوت حضرت لوط علیه السلام، فانجیناه، پس نجات دادیم او را و اهله، خانواده او را، الا امرأته مگر همسر او کانت من الغابرین که از باقی ماندگان در آنجا بود از باقی ماندگان در عذاب خدا بود و امطرنا علیهم مطرا و امطرنا علیهم و بارانیدیم علیهم برشان مطرا باران سنگ را فانظر ببین کیف کان عاقبت المجرمین ببین چیش گناه شد آخر انجام گناهکاران چی شد آخر انجام گناهکاران قرآن کریم پیامبران را میفرسته به خاطر تصحیح هر آن عملی که سبب بربادیشان شود چی بربادیشان در دنیا و چی بربادیشان در آخرت بنان تضمین کننده تعالی اخلاق و اعتقاد است حضرت لوط علیه السلام وقتی که این پیام به این مردم داد که شما اتیان به مردان میکنید و این عملتان عمل زشتی است که قبلا مردم به اساس فطرت انسانی خود چنین کاری نمیکنند ولی این مردم پیام او را قبول نکردند بنان اعمال ناروا و قبیح زمینه بدبختیشان نامساعد کرد به اندازه‌ای که و امطرنا علیهم مطرا الله سرشان باران سنگ را نازل کرد ببین که عاقبت انسانای گناهگار چی شد مسئله لواط و همجنسگرایی که فعلا در دنیا عنوان شده و برایش مبارزات صورت میگیره و این را هم یکی از حقوق های بشر عنوان میکند اسلام با چنین روان با چنین اخلاق و با چنین روابط سخت در تضاد و حتی این را یکی از وسائلی که خداوند متعال با آن مردما را عذاب میدهد برمیشمارد عملا دیده شده که این می لواط است و اینی هم جنسگرایی است که زمینه ای را برای میکروب ایدز مساعد کرد این می گزیختن لگام شهوت است که اصلا جای خود را نپیدا نمی کند سبب بربادی مردم شد و بیش از 45 میلیون انسان به ایچه یک مرض مهلک مریض هستند که هر آن لحظه خود را در حلقوم مرد می بیند اسلام برای تداوی از این اصل پیامبر را مفرسته و ایرمانه می کند در نگاه شریعت اسلامی فقه ها و علما در رابطه بلوتی مسائل فقهی و با اختلاف نظر برای تصحیح از این عمل نکات دارد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که کسی که لواطت میکنه با این انسان جزای تعزیری باید داده شود و این جزای تعزیری در دست قاضی مطابق با روند زمان میتونه تطبیقش بکند که او اعدام است یا بندی کردنش است و یا هم تزکیه اخلاقی از نفر است مطابق با روندی که ای دارد هر دو جامعه به طرف بدبختی بیشتر کشانده شود طبیعی است که احکام سر نافذ می شود که همان یا به زیر سنگ کرده می شود یا از جای بلند انداخته می شود یا دیوار سر شفه شده می شود این هم احکام است که فقهای بزرگ ما شما در رابطه به این اصل نظر دادن مانند امام شافعی امام احمد حنبل امام مالک ولی عمل خلاف دین عمل خلاف اخلاق و خلاف مروت چیزی که انسان را از اصل مسیر خود کناره می زند و سبب تساند جامعه نه بلکه به سبب رکود جامعه انسانی و اسلامی میگردد بر علاوه که امراض دیگر را هم برای انسان میدهد و اندازه بدی است که تاریخ ارشاد میکنه که این مردم بدبخت اول حضرت جبرائیل امین علیه السلام اینا را میگرد مثل که بیل در مابین یک کرد بزنی خاکش بلند بکنی با امین تمام خاک و هستی و دارایش بلندشان کرد وقتی که بلندشان کرد به دیگر روی یادد بسش باران سنگ را هم کرد بچون این عذاب اینها بدبخت شدن و از بین رفتن که اول سنگ باران بود بعد از او با به دیگر روی خانهایشان شد و همچنان زندگی ابدی بدبختی را نصیب حالشان که مایه عبرت ما شماست الله در قرآن ذکر میکند این هم گروهی بود که قد خلق گذشت این هم گروهی بود که گذشت آیا سر خود فکر بگو که تو در کدام گروه هستی تو هم مگذری در کدام عنوان داخل میشی و الی مدین اخاهم شعیبا و ارسلنا الی قوم مدین اخاهم شعیبا فرستادیم به سوی مدین برادر ایشان حضرت شعیب علیه السلام را حضرت شعیب از سلاله مدین بن ابراهیم علیه السلام است در جنوب اردن زندگی میکند یکی از شهرهای شام و مردم تجارت پیشه، مردم پیسه‌دار بودن، ولی بدبختیشان در چند نکته بود. یکی که به ملائکه خدا را پرستش میکردن، در باب عقیده ای رقم بدبخت بودن، و بدی دیگرشی بود که در تجارت خیانت میکردن، همیشه مال غلط را به نام مال خوب میدادن، همیشه در متر چیزی را کم میکردن، در ترازو نقص میدادن، پورا میگرفتن ولی کم بر مردم میدادن. پیامبر خدا حضرت شعیب آمد از دو باد را اصلاح میکند، یک باد عقیدهشان که یک الله را عبادت بکنه، در پهلوی دیگهشان برشنه که خیانت در تجارت نکنه، و فرستادیم به سوی مدین برادر ایشان حضرت شعیب علیه السلام را. قال گفت یا قوم ای قوم انا عبد الله، بفرستید خدا را، ما لکم من اله غیره، نی شما را کدام معبود غیر او، کدام معبود غیر الله دیگه برای شما سراغ نداریم. قد جاءتکم بینتون من ربکم، هر انا آمده با شما بینتون دلیل روشن من ربکم از طرف پروردگارتان، فا اوفو الکیل، پس پورا کنید پیمانه را، فا اوفو الکیل، پیمانه را پورا بکنید، و میزان و وزن ترازو را، اگر به پیمانه چیزی میدود او را پورا بکن، و اگر تا به ترازو چیزی را طول میکرد او را هم درست شایی میشه در نظر بگی. و لا تبخسوا الناس اشیاءهم و ناقص، مدهید برای مردمان اشیاءهم جنسهایشان را، جنسهایشان را پورا پورا باید برش بتین، تکر کش میکنی کشش نکن که در هر متر باید 2 سانتی 10 سانتی باید تو بر خود بگیری. و لا تفسدوا فی الارض، به سبب فساد عقیده و عملتان تبایی در زمین ایجاد نکنید، ولا تفسدوا في الارض، تبایی نکنید در زمین بعد اصلاحها، بعد از اصلاح آن، بعد از اینکه این زمین جور شده به احکام خدا، این زمین آباد شده به خلقتی که الله داری داری دنیا پیدا کرده، باران منظم می شود، شب و روز منظم می شود، فصول منظم می آید، انسان ها منظم کلان می شود، در دنیا نظم است، بساس اعمال ناشایستان بی نظمی را ایجاد نکنید. ذالکم، ای که تابع نظم بوده باشید، تابع شریعت خدا بوده باشید و تزشارت و در عبادت خیانت نکنید، خیر لکم، بهتر از شما را این کنتم مؤمنین، اگر هستید مؤمنان، اگر مؤمن هستید خیانت را از خیانت دست بکشید. ولا تقودو بکل صراط، و ننشینید به هر را توعدون و تصدون، که بترسانید مردم را، بترسانید مردم را به گرفتن مالشان، سر هر جا نشین که مردم را بترسانی که در دکان میرم به احساس مجبوریت برای که ولی آمدم خواه آمدم خواه دیگه ولی باز فریب مرانتا این رقم کار نکنین. و تصدون، و باز ندارید مردم را عن سبیل الله، از راه خدا، از راه خدا مردم را باز ندارید. من آمن به، کسی که ایمان آورده به او، و تبغونها عوجا، و مجوید برای آنان کجی را، راه های کجی را برش جستجو نکنید. در حقیقت با توسط اعمال ناشایستیتان به مردم کجی را نشان ندین، شما هستین که کجی را با توسط اعمال خودت به دیگران تعلیمش میدهی. هر ملت که غلطی بکنه ملت دیگر از او یاد میگیرد. و اذکرو، و یاد کنید، اذ کنتم قلیلا، و آن وقتی که کم بودید، آن وقتی که شما کم بودید، فکثرکم، پس زیاد کرد شما را. مدین پسر ابراهیم علیه السلام ای با ایلیا بنت لوت عروسی کرد، بعد از او باز خداوند متعال به این قوم بسیار زیاد اولاد داد، بسیار نسبشان کلان شده رفت. و ذکرو اید کنتم قلیلا، یاد کنه وقتی که کم بودین، فکثرکم، الله شما را زیادی نصیب کرد، فرزندانتان زیاد شد. و اندرو ببینید کیف کان عاقبت المفسدین، چگونه شد آخر انجام تباهکاران، ببینید که آخر انجام مردمایی که فساد پیشه بودن چی شد. شما هم از اونها عبرت بگیرین، نه در ترازو خیانت بکنه و نه هم در عقیده. و اندرو ببینید کیف کان عاقبت المفسدین، مانند قوم نوح و ثمود و عاد، اینا را در نظر داشته باشید. ولی بر ما هم این قرآن میگه شما هم نظر بکنین آنانی که پیش از شما گذاشته است. و این کان طائفه منکم، اگر هست گروهی از شما، آمنوا بالذی ارسلت به، که ایمان آوردن به آنچه که فرستاده شده ام به آن، و طائفه و گروه دیگر لم یؤمنوا، که ایمان نآوردن به آن، فاصبروا، پس صبر کنید، حتی یحکم الله، تا فیصله کند خداوند متعال بیننا در میان ما، و هو خیر الحاکمین، و او بهترین حکم کنندگان است. حضرت شعیب علیه السلام برای مردمش آخرین نکته خدا میگه که و این کان طائفه منکم، اگر افت گروهی از شما ایمان آوردن، بلذی ارسلت به، با آنچه که فرستاده شدم به همراه او، به همراه او، و طائفه و گروه دیگری لم یؤمنوا که ایمان نیاوردند، فاصبروا، پس صبر کنید، حتی یحکم الله بیننا و بینکم، تا وقتی که حکم خداوند در میان ما و در میان شما، و هو خیر الحاکمین، و او بهترین حکم کنندگان است. نتیجه را میگذاریم برای آخر. قال الملأ، گفتن سرداران و کلانای قوم، الذين استكبروا كسركشي کرده بودند من قومه از قوم او، لنخرجنك البت بیرون کنیم ترا یا شعیب و ای شعیب، والذین آمنوا و کسانی را که ایمان آوردند با تو، من قریتنا از شهر خود، او لتعودن فی ملتنا، یا این که بازگردید از دین ما، بازگردید به دین ما، او لتعودن فی ملتنا، یا این که در دین ما پس داخل شوید و از توحید دست بردارید. قال گفت حضرت شعب، اولو کن ناکارهین، آیا عود کنیم بازگردیم به دین شما اگرچه ما ناخواه بوده باشیم، با کاره بوده باشیم، بد بپنداریم؟ بیان من که اتوریدوننا فی ملتکم، ما را میخواهیم که در دین شما پس بیاییم، ولو کن ناکارهین، اگرچه بدش بپنداریم، ایرفتن را بد بپنداریم. یعنی عقیده خو نمیشد به زور تطبیق شود، عقیده را خو به زور داده نمیتونی. آیا ما به زور در دین شما داخل شویم؟ اگر چنین کار کردیم که دین توحید را بگذاریم و طرف دین باطل شما را بیاریم و اخلاق صحیح انسانی را ترک بکنیم و اخلاق فاسد شما را بیاریم، قد افترینا علی الله کذبا، هر آن بسته باشیم بر خداوند مطال کذبا، دروغ را. این عدنا، اگر بازگردیم فی ملتکم، در دین شما، بعد از نجان الله منها، بعد از آن که نجات داد خداوند متعال ما را از آن عقیده باطل و عمل ناشایسته، و ما یکون لنا، و هرگز لایق نیست برای ما، ان نعود فیها، این که بازگردیم در عقیده باطل شرکی و در اعمال خرافی و خلاف سرشت انسانی، الا ان یشاء الله ربنا، مگر آن که خداوند متعال بخواهد، الا ان یشاء الله ربنا، این تأدیب است. در قرآن کریم در رابطه با ادب با الله نکات را میگه که در هیچ موضوع نباید قطعیت را از آن خود بکنیم. در اینجا میگه الا ان یشاء الله، مگر که خداوند متعال بخواهد، تفویض امر به الله میکند. ادب، اعتقاد ما امید که این امور تثبیت است که عبادت برای یک الله می شود، و به خاطر تثبیت امر خداوند متعال، آنچه که بخواد ما به او راضی هستیم، آنچه که او بخواد ما به او راضی هستیم. وسع ربنا کل شیء علما، احاطه کرده است پروردگار ما کل شیء علما، به همه چیز از روی علم، به همه چیز الله علما احاطه داره، تدبیرا احاطه داره. علی الله توکلنا، بر خدا توکل و اعتماد کردیم. شما ما را تهدید میکنید، الله به هر چیز علم دارد، تهدید شما را میشنود. از طرف دیگری علی الله توکلنا، به الله اعتماد و توکل کردیم. ربنا، پروردگار ما، افتح بیننا و بین قومنا، فیصله کن، حکم کن در میان ما و در میان قوم ما که ما را تهدید میکند، بالحق، براستی، و انت خیر الفاتحین، و تو بهترین حکم کنندگان هستی، تو بهترین حکم کنندگان هستی، تو فیصله حقت بکن. و قال الملأ الذین کفروا من قومه، و گفت آن اشرافی که کافر بودن از قوم حضرت شعیب علیه السلام، لئن اتبعتم شعیبا، بیاران خودتو میگوید، لئن اتبعتم شعیبا، اگر متابعت کنید، پیروی کنید حضرت شعیب را، انکم اذن لخاسرون، هر آن شما آن وقت زیانکار باشید. هر وقتی که شما از این قبیله که یک خدا را پرستش میکند و ما را از در باب تجارت ما دست ما را میگیرد، در این صورت شما تاوانی میباشین، شما زیانکار میباشین. این دشمنی به پیش رفت را زلزله، در مقابل از این پابندی ناروایی که بر کفر و شرک داشتن و بر رضالت اخلاقی در باب تجارت داشتن، فاخذتهم الرجفة، پس گرفت ایشان را الرجفة، زلزله، فاصبحوا في دارهم پس گردیدن به وقت صبح في دارهم در خانه خویش جاثمین مرده بر روی افتاده و روی خود همی رقم افتاده بود سرشان هم بلند دیگر نشد. الذين كذبوا شعيبا آنان که تکذیب کردن حضرت شعیب علیه السلام را چنان فن ای الذين كذبوا شعيبا مبتدا خبر محذوف است. الذين كذبوا شعيبا فن و آنان که حضرت شعیب علیه السلام را تکذیب کردن از بیخ کنده شدن و برباد شدن دیگه از بین رفتن اتو از بین رفتن که انم یغنوا فیها گویا در آنجا نبودن. الذين كذبوا شعيبا آنان که تکذیب کردن حضرت شعیب کانو هم الخاسرین شدن ایشان زیانکار همه مردم زیانکار شدن. قبل اونا گفتن که اگر ما این رقم بکنیم که در تجارت دقیق نظام قبول بکنیم پیسه‌دار نمیشیم زیان میکنیم. الله میگه آنانی که شعیب را تکذیب کرد همه مردم زیانکار شدن همه مردم تاوانی شدن. فتولى عنهم پس بازگشت از ایشان و قال گفت حضرت شعیب یا قوم ای قوم من لقد ابلغتكم رسالات ربی مسلمن حقا که رسانیدم به شما رسالات ربی پیغامهای پروردگارم را و نصحت لکم خیرخواهی کردم در حق شما فکیفه پس چگونه آسا اندوه خورم علا قوم کافرین با قوم کافر چگونه باز اندوه بخورم با قوم منکر و ناسپاس شریعت خدا. و ما ارسلنا فی قریت من نبیین بعد از اینکه این داستانها را برای ما شما عرضه کرد در اخیر نتیجه گیره میکنه قرآن کریم و ما ارسلنا فی قریت و نفرستادیم در هیچ قریه و دیهی من نبیین هیچ پیامبری را الا اخذنا اهلها مگر گرفتیم اهل آن ده را آن قریه را بل بأسای بسختی و درای برن لعلهم یضرعون تا بود که ایشان زاری بکنند. و ما ارسلنا و نفرستان فی قریت در هیچ قریه در هیچ دیه من نبی کدام پیامبر را فکذبوه اهلها که تکذیب کردن اهل از دیه و قریه این پیغمبر را الا اخذنا اهلها مگر اینکه گرفتیم اهل از این مردم را از این قریه را بالبأسای بسختی و درای برنج بسختی هم گرفتیمش در باب از اینکه همیشه در مشکلات زندگی کردن نوکر دیگرا بودن در استعمار بودن بدبخت بودن و ضرر مرنج رنج تکلیف مرض را برش داده بودیم به اشکال گوناگون. این مرض ها به خاطر ازی بود که لعلهم یضرعون تا بود که ایشان زاری بکنن تا خاضعانه از گناه خود برگردن خاضعانه از گناه خود برگردن. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه باز دادیم به ایشان به جای بدی یعنی عذاب الحسن نیکویی و غنا را حتی عفو تا آنکه از حد گذشتن تا آنکه تجاوز کردن. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه باز دادیم به ایشان به جای بدی و عذاب به جای بأسا و درا الحسنت نیکویی و غنا را پیسه دارشان کردیم حتی عفو تا آنکه از حد تجاوز کردن. عفو معانی متعدد در قرآن کریم میدهد. عفو گاهی به معنای کثرت و زیادت است گاهی به معنای ترک است و گاهی به معنای محو آثار چیز است. بنان بیتونیم چندین وجهی را ترجمه بکنیم. باز دادیم به ایشان به جای بدی الحسن نیکی را حتی عفو تا آنکه از حد تجاوز کردن به واسطه نعمات خداوند متعال به واسطه نعمات خداوند متعال از حد تجاوز کردن و شکر خدا را به جا نیاوردن. ما هم در رابطه به این موضوع اخذنا هم بغتتا ناآگاه اینها را گرفتیم به عذاب یا ای که ما بدل دادیم به ایشان به جای بدی نیکی را حتی عفو تا آن که ما به آنها امکانات دادیم تا افزایش یابند و آنچه که از دست داده بودند آن را باز بیابند آنچه که از دست داده بودند آن را باز بیابند. در این صورت باز این کار یا نکردن و این اصل اتفاق نکردن ناگهان اینها را گرفتیم. سوم معناش که حتی عفا ما به آنها آنچنان نعمت دادیم که مغرور شدن و خدا را فراموش کردن و شکر او را ترک کردن. زیر یکی از معنی عقل معنی چی بود؟ ترک بود. حتی عفو، تا ای که در برابر نعمتهای خداوند متعال شکر را ترک کردند. و قال گفتم قد مس آباءنا هر آن رسیده بود پدران ما را الضراء و سختی و سراء و راحت، راحت و سختی از رویشان رسیده بود. فاخذنا هم پس گرفتیم ایشان را بغتتا ناگهان و هم لا یشعرون، و ایشان هیچ خبر نداشتند. ایتو گرفتیم که ایشان باز خبر هم نداشتند. همیشه قرآن کریم به این رقم آزاد ما شمار این سیون بار است که فرا میخواند که بسا از اوقات ملت ها در برابر نعمت های خداوند متعال وقتی که ناسپاسی بکنن در حقیقت در امتحان قرار دارن و اینها خبر ندارن. ولو ان اهل القرى، اگر اهل قریه ها آمن و ایمان می آوردن و تقوا و تقوا پیشه می کردن لفتحنا علیهم برکات من السماء، هر آینه خلاص می کردیم برایشان برکات من السماء، برکت ها از جانب آسمان و ارض زمین. ولیکن کذبو، ولیکن تکذیب کردن. این برکات جمع برکت در اصل به معنای ثبات و استقرار است و به هر نعمت پایدار اطلاق می شود. اگر اینا ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن لفتحنا علیهم، هر آنه می گشودیم برایشان برکات من السماء، نعمت های پایدار را از آسمان و ارض زمین. ولیکن کذبو، و اگر اهل قریه ها آمن و ایمان می آوردن و تقا و تقوا پیشه می کردن و از مخالفت شریعت خدا دست بر می داشتن لفتحنا علیهم، هر آن خلاص می کردن برشان، می گوشیدیم برشان برکات من السماء و الارض، برکت ها از جانب آسمان و زمین. برکات به معنای نعمت های پایدار، نعمت های جاودان. ولیکن کذبو، ولیکن تکذیب کردن. فاخذناهم، پس گرفتیم ایشان را بما کانوا یکسبون، با وبال آنچه که میکردن. بما کانوا یکسبون، با وبال آنچه که میکردن، هر چیزی که میکردن در قبال جواب داده شدن. افامن اهل القرى، آیا اهل آبادی ها از این ایمن هستند؟ ان یأتیهم بأسنا، از آن که بیاد عذاب ما بیات شبانه و هم نائمون، و ایشان در خواب باشند. قرآن کریم اینجا یک نکته می دهد که افأمن اهل القرى، در امن هستند اهل قریه ها از عذاب خداوند متعال که بیاد به ایشان به طرف شبانگاه، و هم نائمون، در حالی که اینا خواب بوده باشند. چرا قم در امن هستن؟ هیچ در امن نیستن. ارگو خداوند متعال قوم را هلاک بکنه، تکنولوژی معاصر نمیتونه که باز دفاع بکنه، باز کمپیوترها نمیتونه دفاع بکنه، گرفتن استعداد برای نجات خودی کفایت نمی کند. ببینن در سونامی، در بعض جاهای دیگری عجیب است. اوجه یک بار دقیق شوین براش، موتر میره و داره یک بار سرک دو پاره میشه، دماوینش مفته. یک بار یک خانه از دماوین خود ششت آرام، یک بار زمین چیر میشه، کل شهر پایین میرود، یک کلی خانه پایین میرود. پس در رابطه به این چی کرده میتونی که دفاع بکنی؟ هیچ کار از عذاب خدا کسی نجات پیدا کرده نمیتونه. او امین اهل القرى، آیا اهل آبادی ها ایمن شدن از این که ان یأتیهم بأسنا، که بیاید به ایشان عذاب ما ضحن، چاشتگاه، و هم یلعبون، و ایشان به بازی مصروف باشن. چاشتگاه کل اگه به بازی مصروف بوده باشه، بنان و پلو و شراب مصروف بوده باشه، و عذاب خدا اینها را بگیره. در سونامی همونطور شد، ده بجه بود کل بیر و ساتری خود مصروف بود، الله عذاب خدا را بیش از سه لک انسان ها از بین رفتن. الله این تو عذاب میدهد. افأمنوا مکر الله، آیا ایمن شدن از ناگهان گرفتن خداوند؟ افأمنوا مکر الله، آیا ایمن شد از ناگهان گرفتن خداوند متعال؟ مکر در لغت عرب به آنچه که در زبان دری ما می فهمیم که همان نقشه های شیطانی است نیست، بلکه در اصل به معنای هر نوع چاره اندیشی است برای بازگردانیدن کسی از هدفش. مکر نوع چاراندیشی انسان را از هدف دور بکنی. بنابراین منظور از مکرهای الهی آن است که خداوند مجرمان را به نقشه قاطع و شکست ناپذیر بدون اختیار خودشان از زندگی مرفه که هدف نهایی از این مردم بود اونا را باز می دارد. از اونا را باز می دارد. که همانه در اینجا مکر به معنی کیفرهای الهی می شود. کیفرهای الهی، عذاب خداوند متعال. افا امین و مکر الله، آیا ایمن شدن از ناگهان گرفتن خداوند متعال که از اهدافی که در سر می پروراندن از عنوانشان شود؟ فلا یأمن مکر الله، پس ایمن نمیشن از مکر خداوند متعال، از ناگهان گرفتن خداوند متعال، الا القوم الخاسرون، مگر گروه زیانکاران. گروه زیانکار ای تو فکر نکنه که ما خدا غرض ندارد، ولی انسانهای موحد، انسانهای دیندار، هر قدم که میگیرد از الله میترسد و میگه پروردگار ما را به شومی اعمال ما نگی. اولم یهدی للذین یرثون الارض، آیا راه ننمود خداوند متعال للذین، برای اون کسانی که یرثون الارض، میراث گرفتن زمین را؟ ولم یهدی للذین یرثون الارض، آیا راه ننمود خداوند متعال للذین، برای اون کسانی که یرثون الارض، میراث گرفتن زمین را، من بعد اهلها، بعد از هلاک ساکنان آن، الاو نشاء، اگر بخواهیم عصبناهم، بگیریم ایشان را بدنوبهم و جزای گناهان ایشان، بگیریم همه مردم را هم به سزای گناهان ایشان، و نطبع علی قلوبهم و مهردهم بر دلهایشان، فهم لا یسمعون، پس ایشان نمیشنوند. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید که کسی که خداوند متعال را اطاعت میکند و از عذاب از او بیمناک است، این میگه مسلمان است، و کسی که گناه میکند و از عذاب خداوند متعال خود را در امن قرار نمیده، در حقیقت منافق است. گناه میکنه باز میگه که خدا ما را عذاب نمیدهد. پس این مردمی که خداوند متعال در جاگزین مردمای گذشته کردن، اینا کدام دستاویز دارن که ما را الله عذاب نمیکند و ما را خداوند متعال بر نمیدارد؟ چی برتری بر اقوام گذشته داری؟ چی برتری بر اقوام تنومند گذشته داری؟ و اقوام بسیار جسیم گذشته داری؟ ما بسیار کوچک هستیم. تلک القرا، نتیجه اخری را میگوید، تلک القرا نقص علیک، اینها آبادی های است، نقص علیک خانم بر تو، من انبائها، بر تو بعد از خبر، من انبائها، بعد از سرگذشتشان را بر تو خانم. کل سرگذشت قرآن میگه نه آوردیم، من انبائها، بعد از سرگذشت سرشان خان، سر شما خاندیم، ولقد جاعت هم مسلمن، آمدن به ایشان رسولهم، پیامبران ایشان، آمدن برای اهالی آنها رسولهم، پیامبران ایشان، بالبینات، با معجزات بسیار روشن، فما کانو لیؤمنو، پس هرگز نبودن که ایمان بیاورن، بما کانو، بما کذبو من قبل، با آنچه تکذیب میکردن پیش از آن، با آنچه که تکذیب میکردن پیش از آن، کذالک همچنین یطبع الله علی قلوب الکافرین، محنهت خداوند متعال علی قلوب الکافرین، بر دلهای کافران، بر دلهای کافران الله مهر میگذارد که این سرگذشت را برات بیان کرد با وصف ازیم تو بگیش گفه نشده. انسانی که دلش مهر خورده باشد، این سرگذشت قرآن کریم را نادیده میگیرد، میگنه خدا ما را استثناء کرده، حالا که هیچ دلیل استثناء با تو نیست. و ما وجدنا لی اکثرهم من عهد، و نیافتیم در اکثر ایشان کدام وفای به، کدام وفای به در بینشان نیافتیم. و ما وجدنا لی اکثرهم من عهد، نیافتیم در اکثر ایشان کدام وفای به، و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، و هر آن یافتیم اکثر ایشان را بدکار، اکثر این مردم را بدکار یافتیم، و اکثر این مردم به عهد خود وفا نکردن، الله اینها را معذب کرد. ثم بعثنا من بعدهم، بعد از این هزارها سالی که گذشت، باز هم لطف خداوند متعال شامل انسان هاست، باز چی کردیم؟ ثم بعثنا من بعدهم، باز فرستادیم بعد از هلاکت ایشان حضرت موسی ابن عمران علیه السلام را به آیاتنا و نشانی های خود. موسی میگه اسم است که در حقیقت عجمی است، از دو کلمه مو و سا گرفته شده، وی به معنای در صندوق انداخته شده را میرساند. مو به معنای درخت است و سا به معنای امو صندوقی است که در او انداخته می شود. فتح القدری رقم می گوید که چون حضرت موسی انداخته شد در بین آب و در بین درخت، بنام به این عنوان کسی که در مابین درخت ها در آب رها شده باشد. ثم بعثنا من بعدهم باز فرستادیم بعد از هلاکت ایشان حضرت موسی ابن عمران را به آیاتنا به نشانی های خویش الی فرعون و سوی فرعون و ملائه و به قوم او فظلموا بها پس کافر شدن به آن فظلموا بها پس منکر شدن به آن فانظر ببین کیف کان عاقبت المفسدین چی گونه بود آخر انجام تباهکارا آخر انجام تباهکارا چی گونه بود فظلموا بها بعدم پذیرش آیات خداوند متعال به خویش ستم کردن به اساس از این ستم ببین که آخر انجام تباهکارم چی شد و قال موسی و گفت حضرت موسی علیه السلام یا فرعون ای فرعون اینی رسول من رب العالمین هر آن من پیغمبرم از جانب پروردگار عالمیان حقیق سزاوار است علا الله اقول علی الله الا الحق با آن که نبگویم بر خداوند متعال الا الحق مگر سخن درست را چون فرستاده خدا هستم به اساس ای امانت الهی سزاوار است که در رابطه با الله نبگویم مگر سخن راست را قد جئتكم مسلما آوردم به شما ببینه حجت روشن من ربکم از طرف پروردگارتان فارسل پس بفرست معی امرای من بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب را امرای من فرزندان حضرت یعقوب را بفرست دو چیز را میدهد حضرت موسی یک طرف نجات قومش یک طرف پیام توحیدی را امرای من بنی اسرائیل را بفرست او میگه چرا؟ به خاطر از اینکه شما غیر خدا را پرستش میکنید و ما نمیخوایم که مردم ما غیر خدا را پرستش بکنن بگی از یک طرف توحید را میدهد از یک طرف نجات مردم خود را میخواهد قال گفت فرعون این کنت جئت بی آیت اگر آوردی تو بی آیت معجزه فأت بها پس حاضر کن آن را این کنت من الصادقین اگر هستی از جمله راستگویان اگر جمله راستگویان تا امو بینه را حاضر بکن حضرت موسی علیه السلام چی کرد؟ فالقا عصاه و پس انداخت عصای خود را فاذا هی پس ناگهان آن عصا ثعبان مبین اژدها شد بسیار ظاهر یک اژدهای بسیار ظاهر در مجلس و قصر فرعون شد بعد فرعون که را دید که یک اژدهای عجیب است ترسید و خود با خود از این چوکی خود قرار کرد در کنار استاده شد تعجب کرد که عجیب شد بعد حضرت موسی برش گفت که دوم معجزه را هم ببین و نزع یده و بیرون آورد دست خود را فیضاه یا بیضاء للناظرین پس دید که سفید درخشان شد برای بینندگان فیضاه یا بیضاء للناظرین پس سفید و درخشان شد برای بینندگان مثل این گروپ نیون واری این رقم روشنی برش میداد این دستشان نه به این عنوان که سفید شد مانند کسی که پیس شده باشد این رقم نه دستش گروپ واری روشنی برشان میداد از اصحاب پیامبر خدا علیه السلام هم روز کسی میره در مجلس پیامبر خدا علیه السلام نام صحابی را فراموش کردیم که از مجلس پیامبر خدا که بر میگرد بسیار تاریکی است باز خداوند متعال در جبین جت روشنی میداد که را سرش میبیند و در عصای یک صحابی دیگری همین رقم میشود که میرود الله در روبرش روشنی میگذارد در رابطه با این معجزات ظاهر قال الملأ گفتن اشراف قال الملأ من قوم فرعون گفتن اشراف از قوم فرعون با یک دیگر ان هذا هر آن این شهر لساحر مؤلین ساحر بسیار دانای است من قوم فرعون از قوم فرعون با یک دیگر گفتن که ان هذا هر آن این شهر لساحر علیم ساحر داناست یک دیگر گفت به وقتی که بگوید که پیامبر خدا فوراً به یک دیگر ولی بسیار ساحر کلان است یورید و میخواهد ان یخرجکم که بیرون کند شما را یورید و میخواهد شخص ساحر ان یخرجکم که بیرون کند شما را من ارضکم از سرزمینتان فماذا تأمرون پس چی میفرماید وقتی که این مردم در بین خود پس کردن که بسیار ساحر آشکار است ساحر عالم است فرعون علیه نه فهمید که بسیار گفت ما خوب میخورد. وقتی که مردم ایرا پیغمبر نگفت گفت ما هم بسیار میشله، فورا برش گفت یاری تغییر میدهد فکر را، یرود و میخواهد او مردم ان یخرجکم که بیرون کند شما را من ارضکم و سرزمینتان. فماذا تأمرون، پس شما چی حکم میکنید؟ شما چی نظر میتین برای ما؟ ما خود خدمت شما بودیم دیگه. فورا سیاست مدارای قلابی فهمشه همتو میکنن، کار خود هم میکنه با مردم میگم آبا شما خدمت میکنم اتون میکنم. ایرم که دید که مردم بیاد دستن نبوت حضرت موسی را قبول نکردن، فورا برش گفت که همیشه با شما سر مشوره میکنم. فماذا تأمرون، چی ارشاد بر ما میکنید که ما تو بکنم؟ قال گفتن این مردم چاپلوس و بیدین، ارجه و اخاه، تأخیر کن کار او را و کار برادرش را، کار او و برادرش را به تأخیر بنداز، بسیار گف کلا نسد. و ارسل بفرست فی المدائن حاشرین، فی المدائن حاشرین، در شهرها فراهم آورندگان را، مردم های مبلغ را بفرست کنا اعلان بکند. یعتو که تا بیاین پیش تو بکل ساحر علیم، هر ساحر دانا را تا حاضر بکنه پیش تو هر ساحر دانا را ای کارا بکن. فرعون که گفت خود چی بکنه، مردم فورا برش نقطه داد که این تو یک کارا بکن. ای کل فساد کی میکنه؟ اشراف، مردم که در گرداگرد حکومت هستن. فرعون هم فبعت فی المدائن حاشرین، در شهرها خبررسانها را رایی کرد. و جاء سحرت فرعون و آمدن ساحران پیش فرعون، قالو گفتن ان لنا لاجرا، آیا ما را مزدی است؟ ان لنا لاجرا، ما را کدام بخشش مزدی است؟ ان کنا نحن الغالبین، اگر ما غالب شویم بر حضرت موسی بدیل ما چی است؟ ببین هر کس کار میکنه عوض خود میگیرد، اینا هم میخوان که عوض ما در قبال چیست. قال گفت فرعون نه، چرا نه، و انکم لمن المقربین، هر آن شما از جمله مقربان درگاه ما هستین، از جمله مشاورین هستین. فهمی که مشاورها زیاد می شود، هر روز که یک سغیر بوده یک مشاور رو سوزه می شود. اینکم لمن المقربین، هر آن شما از جمله مقربان هستین. قالو گفتن یا موسی، ای موسی، اما ان تلقیا، چون ساحرها گفتن که جویت مشاور خواهر شدین دیگر، در چوکی و بالا خو قرار گرفتین و کامیابیم خواه و خواه از ما هستن، بنان بسیار تکبر گفتن. اما ان تلقیا، یا تو می اندازی، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ما می باشیم از جمله اندازندگان رسپانه خود را، تو شروع میکنی یا ما شروع بکنیم. قال گفت حضرت موسی الکو، بی اندازت شما. فلما القو، پس هنگامی که انداختن سحرو اعیون الناس، بجادو بستن چشمهای مردمان را، و سرحبوهم، و ترسانیدن ایشان را، و جاءوا بسحر عظیم، و آوردن جادوی بسیار بزرگ را، فی اعیون الناظرین، در چشم کسایی که در اونجا بودن. این ساحرهای تو چند کار کردن؟ اول خویی که با جادو بستن چشمهای مردم را، بعد کار را جادوگرا میکنه، اینقدر تیز تیز میکنه که تو را به تو چشم تایران میکنه، این چی شد؟ از اصل جای مصروفت میکنه، این کار جادوگر است. انسان های این جادوگرا این تو یک عمل را به دوستای خود میکنه که فورا ذهنت به امون نقطه متفق میشود، و حالا که از اون وقت استفاده میکنه کار اصلی خود را باز میکنه. در اینجا که مردم مصروف کرد فورا و سرحبوهم، ترسانیدشان را به این مصروف کردن ذهنشان، و جاءوا بسحر عظیم، آوردن سحر بسیار بزرگ را در چشم کسایی که در اونجا حضور داشتند. حضرت موسی علیه السلام هم ایتی کارا کردید، او یک رقم تشویش کرد که چی حال شد دیگر، بیش از 4500 ریسپان نموت میرفت، اینگال مبین 10,000 نفر بیشتر حضور داشتن در اونجا، کلگی دیده در چاف رفته بودن که زمین نموت شور میخورد. در همچو لحظات و اوحینا الی موسی، وحی فرستادیم به سوی موسی علیه السلام، ان القی عصاک، بندازم او عصای تو را، عصای که ببین بسیار کوچک است، او عصای دستت را بینداز. فا اذا هی تلقفو، پس ناگهان آن عصا فرو می برد، ما یعفکود، آنچی که بدروغ اظهار می کردن، آنچی که بدروغ اظهار او را فرو می برد، پرتش می کند. این حالت که حضرت موسی علیه السلام قصان در سوره طه ایره تفسیری قرآن کریم بحث میکنه سرش، وقتی که عصای خود را انداخت اول تشویش کرد که این چی رقم شد، یک عصای ما و کل زمین شور می خورد، این چی خواد شد و عصای ما کجا را خواد گرفت؟ الله برش وحی میکنه که لا تخف، نه ترس حضرت موسی، نه ترس، تو عصای خود را بیانداز. وقتی که عصا را انداخت و اداهی تلقفو، ناگهان آن عصا فرود میبرد، ما یعفکون، آنچه که بدروغ اظهار میکردن. اما توی ریسپانهای شارده و صدق کرد کرد که کلگی برش ایران مانده بود. فوقع الحق و ظاهر شد حق و بطل ما کانو یعملون، و باطل شد آنچه که ایشان مکر میکردن، بیخاصیت شد. همین کل ریسپانها را اتو خود که بعد اثرش در اونجا باقی نماند. حالا که ساحره دیگر ایتو کار میکنه که بعد از اینکه حساب خود جمع بکنه آثارش معلوم میشه، ریسپان پس ریسپان میشد. وقتی که حضرت موسی علیه السلام این اجدها را پس گرفت، فقط عصا شد، دیگر ریسپان مسپان چار نیم سر در سر زمین نبود، انتو الله گمش کرد. وقتی که این حالت را دید و ساحره این اجدها را دید، این واقعا فرو بردن شدید، فغلبوا هنالك، پس مغلوب کرده شدند آنجا همه ساحران، و انقلبوا و گشتن صاغرین، خار و ذلیل. این حالت که دید و القی سحرت ساجدین، و افتیدن ساحران ساجدین سجده کنان، فورا افتیدن، چون باز انابت در وجودشان بود. قالو گفتن آمنا برب العالمین، ایمان آوردیم به پروردگار عالمیان، به پروردگار عالم ایمان آوردیم. رب موسی، پروردگار حضرت موسی و هارون، و پروردگار حضرت هارون علیه السلام. ساحره افتیدن، وقتی که به سجده افتیدن و این پیام دیدن که عملا در سحر چنین گپ نمی گنجد، در سحر چالاکی دست و زبان بود، در اینجا اصلا این گپ نشد. قال فرعون، گفت فرعون در جواب این سجده ساحره و این اظهار ایمان ساحره، آمنتم به، ایمان آوردید به موسی، قبل ان آذن لکم، پیش از آن که دستور دهم شما را آورده بودیم که شما در مقابل از این کار بکنید، نه تنها که کار از دستان ساخته نشد، بلکه رفتین ایمان هم آوردین. این نهاد آن مکرون، آلی چی میکنم؟ تغییر میدهد، با سیاست مدارات نه، به حقایق را همیشه تحریف میکند، به عوضی که بیایم ایره بپذیرن، فوراً دیگه طرف میرود. این نهاد آن مکرون، هر آن این تدبیری مکرتموه، که اندیشیدید آن را فی المدینه، در شهر، پیش ازی که دیجا بیای شما که موسی ششته بودین و این رقم نقشه را جور کرده بودین، چرا این کار کردی؟ تو خریجو تا بیرون آور منها، از آن اهلها، ساکنان آن را، فسوف تعلمون، پس زود خواهید دانست، زود میدانید که کار مکت شما چی هستن. ایمان تو ایمان نمیارد، فورا تغییر میدهد سیستم را. این تدبیریست که شما قبلا از این جای شما را تدبیر کرده بودین و با موسی فلان یک جا جور کرده بودین، بنان هدف چی است؟ باز مردم را اغفال میکند، مردم را اغفال میکند، به خاطر لتخرج منها اهلها، تا که از این شهر ساکنان آن را بکشید، فسوف تعلمون، پس زود میدانید. چی میکنم؟ لأقطعن ایدیکم، خامخا میبرم دستان شما را، و ارجلکم، پاهایتان را، من خلاف، برخلاف یک دیگر، دست راست و پای چپ دست راست، ثم لأصلبن نکن، باز بدار کنم شما را، اجمعین، همه یک جا، باز دون بدارت میکنم، این کار سرت میکنم. ایمان یک بار که در جای پیدا شود، بعد از این ارزش دنیا بسیار سبک میشود. ایمان که نباشه، انسان همیشه به طرف ظواهر میبیند. عقیده که نباشد، با سر انسان سر دنیا میچسبد، دشمنیش به خاطر دنیا، دوستیش به خاطر دنیا، دادنش به خاطر دنیا، منش به خاطر دنیا. این کار که یک بار به خاطر دنیا شه، انسان همقدر ضعیف ایمان و سست میباشد. ایمان که بیاید، باز همه کار به خاطر خدا میشود. این مردم چون ایمان داشتن، قالو گفتن اینا الی ربنا منقلبون، هر آن ما به سوی پروردگار ما رجوع کنندگانیم، تو ما را بکش، زود به خدا میرسیم. ببین چقدر تفاوت است، اما که تو ما را کشتی به الله میرسیم. فما تنقم منا، و دشمنی نمی کنی با ما، و ما تنقم منا، خورده نمی گیری با ما، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر آن که ایمان آوردیم به نشانی های پروردگار ما، لما جاءتنا، چون آمد به سوی ما، چون نشانه های پروردگار به سوی ما آمد، ما با او ایمان آوردیم، از او خاطر تو را زور داد و سر ما خورده گرفتی. ربنا پروردگارا افرغ علینا، بریز بر ما صبرن صبرا. چی میگه؟ انسان هستیم، واقعا پا را قطع بکنه، دست قطع بکنه، آویزانت بکنه، نشود که عقب بریم. افرغ علینا صبرن صبرا و ما بریز، مثل که او در سطل بوده و سر یک چیزی پرد شد و کل بدنت را بگیرد. پروردگارا بر کل وجود ما صبر را بریزان و توفنا مسلمین، و بمیران ما را در حالی که مسلمان باشیم، ما را بمیران در حالی که مسلمان باشیم. امام قتاده رضی الله عنه میگه کان اول نهار کفارن، در اول روز کافر بودن و فی آخرها شهیدن، و در آخرشان شهید مؤمن شدن. ای خداوند متعال یک انسان را این تو از بعض بینات وسیله برش میسازد. و قال الملأ، و گفتن سرداران قوم، قوم فرعون، از قوم فرعون، اتذر موسى و قومه، و میگذار موسى و قوم از را لیفسید و فی الارض، فساد کنند در زمین. ببینیم که آلی مشاورای فاسد، سردارای قوم، به وضعی که به فرعون بگه که تو کار نکن، این معجزه خدا بود که برات داده شد، شکر بکش که خدا حق بر تو نشان داد، بنان تسلیم به حق شو و از مخالفت شریعت خدا دست بردار. این کار را نکردن، بلکه چاپلوسی برش میکند. و قال الملأ من قوم فرعون، گفتن سردارای از قوم فرعون، اتذر موسی و قومه، و آیا میگذاری موسی و قومی از را لیفسدوا فی الارض، تا فساد کنند در زمین، تا فساد کنند در زمین. آلی امی عنوانایی که به هر کسی که مسلمان بوده باشه باشیم، یک ارهابی است، همینشه، تورست است، فلانه است، از برای خود از امریکا که دیگه تورست در دنیا است، نه مال مردم را مان، نه تمدن بر مردم مان، نه زندگی را به مردم مان، و فعلا هم فرعون وار بر مردم ظلم میکند، بزرگترین طاغی و فساد پیشه ای در رأسشان است. این مردم فساد پیشه سر مردم مصلح نام میماند. برونه چی میگه که لیفسید و فلعب، نگذارش که فساد بکنن در زمین، و یدرک و آلهتک، و تا بگذارد عبادت تو را و آلهتک و عبادت بتان را، سید عبادت تو را ترک میکنن. فرعون خو بیادو احمق بود، یک دانه دو دان چوب دیگر هم برشما نیاتش بدبختیش دیگه هم خوب در گرفت. قال گفت سنقتل ابناءهم، زود است که بکشیم پسران ایشان را، و نفتخی نساءهم، و زنده بگذاریم دختران ایشان را. این 3-4 بار این مرحله را تطبیق کردن. یک بار در ابتدا گفته بود پیش از که حضرت موسی علیه السلام پیدا شد، میگه نشود که پیش از که بنی اسرائیل به یک جان بگیرن، که خود تصمیم گرفتن فرزندانشان را بکشن، دخترانشان را بگذارن که اینا زیاد نشود، تقلیل نکرد. مرحله بعدی در رابطه به حضرت موسی علیه السلام تفر کردن. مرحله سومش باز میگه که آلی نشد که یا قوت بگیره در مقابل ما استادگی بکنن. قال گفت سنقتلو، زود است که بکشیم ابناءهم، پسران ایشان را، و نفتح این ساعهم، و بگذاریم دخترانشان را به خاطر خوشگذرانی و خدمت برای ما، و اینا فوقهم قاهرون، بغم باشی سردارا، هر آن ما بر ایشان غالب هستیم، ما بر ایشان غالب هستیم. چرا؟ نیرو داریم، تانگ داریم، میداریم حساب کرد دیگه برش. در رابطه به این نیروی که فرعون داشت، قال گفت حضرت موسی علیه السلام لقومی که برای قوم خود استعینوا بالله، مدد طلب بکنید از خدا، استعینوا بالله، مدد طلبید از خداوند متعال. شما خود چیزی ندارین، نه تو اردوی دارین، نه تو نیرو قوت دارین، نه به اندازه از او کدام استحکاماتی دارین، استعینوا بالله، طلب مدد کنید از خداوند متعال، و اصبروا، و ثابت قدم باشید. ان الارض لله، زمین از آن خدا هست، یورثها من یشاء من عباده، وارث آن میکند هر کرا که بخواهد، من عبادی، از بندگان خیش. زمین از آن خداست و در تدبیر خدا قرار دارد، زمین در اختیار فرعون نیست. والعاقبه للمتقین، و آخر کار برای متقیان است، والعاقبه، سرانجام نیک برای متقیان است، هر به تقوا داشته باشی الله تو را غلبه نصیب میکند. قال گفتند این مردم خودشون ایمان دادنشان قوی نبود دیگه. قال و گفتن اوذینا من قبل ان تأتینا، ایزا داده شدیم پیش از آمدن، پیش از اینکه بیایی پیش ما، من قبل ان تأتینا، پیش از اینکه بیایی پیش ما، و من بعد ما جئتنا، و بعد از آن که آمدی نزدیک ما. اما که پیش از اینکه آمدی اوجا ما افتی تو جو جو شدیم سید مدبخت شدیم تو خرای ما کاشر کل موسا میاد. بعد از اینکه آمدی چند سال نبودی باز ما را در جنجال انداختی، باز ما را در جنجال انداختی. قال گفت حضرت موسی علیه السلام عصا ربکم، نزدیک از پروردگار شما ان یهلک عدوکم، اینکه دشمن شما را زبون بکند و هلاک بکند، و یستخلفکم فی الارض، و جاگزین کند شما را در زمین به حیث سرداران و مالکین اصلی، و ینظر کیف تعملون، تصمیم گرد چی گونه عمل میکند. الله میخواد که دشمن را توسط شما از بین ببرد. یک تعداد مردم که حلقه غلامی در گردنش باشد که اقدر شورش بدی بازم گپ است. این بنی اسرائیل بدبخت اما تو غلام تربیه شده بودن، اقدر که روحه آزادمنشی را حضرت موسی برش داده میرفت باز وقت خطا میشدن. تو کسی هستی که پیش از تون تکلیف دیم که آمده باز توسط تو تکلیف دیم. حضرت موسی علیه السلام برن یک بار درس آزادگی را بگیرین، من حیث انسانهای آزاد و اصیل در دنیا زندگی بکن تا که لذت ببرین. اصل گپ امیز دار عصا ربکم ان یهلک عدوکم، توسط روح آزاد خواهیتان قریب است که خدا دشمن شما را زبون بکند، و جاگزین کند شما را در زمین، پس میبیند که چگونه عمل میکند. ولقد اخذنا آل فرعون، و هر انا گرفتار کردیم نزدیکان فرعون را بسنین بقه سالی، و نقص من الثمرات، و نقصان از میوه ها، لعلهم یذکرون، شاید ایشان پند پذیر شوند. این ظلمه که شروع کرد الله جل جلاله چون این مردم توانایی نداشتند. حضرت موسی علیه السلام برش گفت استعینوا بالله، مدد خواهید از خداوند متعال. دست نیاز را که بنده ها به طرف خالقشان دراز کردند، الله هم گرفت اهل فرعون را به سنین بقه سالی خوش سالی ای را برش آمد، زمینشان آب نمیدید. و نقص من الثمرات، جایی که آب بود زمین که آب گرفت درخت و میوش الله از بین برد، لعلهم یذکرون، شاید ایشان پند پذیرشان و از ظلم دست بردارن. یک اساس شد. پس آن قرآن کریم چگونگی عذابهای که بر فرعونی ها آمده بیانش میکنند. پس آن فاذا جاءتهم ملحسنه، پس هنگامی که رسید به ایشان الحسنت نیکی نعمت و فراخی، قالو لنا هذه، میگفتند این لایق ماست. هرگاه توسط حضرت موسی و پیام عظیم مبارکش بر مردمش خوبی رسید، گفتند ما لایق ازی هستیم، فرانسا نحن ابناء الله، اما فرزندان خوب خدا ما هستیم، بنی اسرائیل در خود میدارن. و این تصبهم سیئتا، و اگر میرسید به ایشان بدی و بلا و مصیبتی، یا طیر بی موسی، شگون بد میگرفتن به حضرت موسی و من معه و کسانی که باوی بودن، باز با شگون بد میگرفتن. یکی از صفات بد امید که خوبی را همیشه بر خود بخوایی و بدی را از خود نگیری، بلکه دیگران را سرش ملامت بکنی. یا طیر از ماده طیر به معنای فال بد زدن است. ریشه اصلی آن پرنده است. از اینکه عرب ها فال بد را غالبا به وسیله پرنده میگرفتن. گاهی صدای پرنده را فال می گرفتن، و گاهی پریدن پرنده را از دست چپ فال می گرفتن. امروز هم در افغانستان همینطور است. یادم میاد یک چیز را اکک می گرد، او که سر دیوار می شن باز ککک بکنه، آهو اینه یک دوره مجده بر ما داد دیگه. این رقم فال ها را می گرن، فال توسط نان می گرن که بپره، باز می گه نه نانه که پخته می کنه تو یک جای کنجلکش که بیرون بره، باز سرزی هم فال می گرن. چشمش که رفت بخوره سرزی هم فال میگیره. حتی شمعی که در چای میه سرزی هم فال گرفتن. اینی رقم یا طیب با هر چیز یک شبون میگیره. میبینیم که فاذا جاءتهم الحسنه، پر هنگامی که رسید به ایشان الحسنه نیکی، قالو گفتن لنا هذه، این برای ماست، ما مستحق ازی هستیم. و این تصبهم سیئتون، و اگر برسید به ایشان بلا و مصیبتی، یا طیرو بی موسا، شگون بد می گرفتن، به حضرت موسی علیه السلام و من معه برای آنانی که با حضرت موسی علیه السلام بودند. خب آمد اینده ای که شگون گرفتن چطور است؟ حضرت اکرمه از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که فمر طائر یسیح، یک پرنده سرما گذاشت و آواز داد. فقال رجل من القوم، مرد از ماش گفت که خیرون خیرون، نیک باشه نیک باشه، یک آواز دیگه شروع کرد. فقال ابن عباس، حضرت ابن عباس گفت که ما عند هذا لا خیر ولا شر، و پیش از این مرغ نه شرف نه خیر. رواه ابو داود، امام ابو داود حدیث را روایت میکنند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله، ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که الطیره شرکون، فال گرفتن شرک است، و این گپ را سه بار تکرار کرد. بنابراین ارگا شگون بد شما بگیرین، این ناروا است و این حرام است. یکی شگون های نیک است که در حقیقت تقویت قلبی و برای اعمال نیک شما می شود و این در اسلام جواز دارد. پیغمبر خدا علیه السلام در غزوه در صلح حدیبیه، مرد که پیش میاد باز میگه مرد نیکوی است، از قوارش معلوم می شود. بنان شگون نیک سرش گرفت و خداوند متعال صلح را به انجام رسانید. بنان ما هر گاه شگون میگیریم این صحیح است، شگون نیک بگیریم، یعنی به این که به طرف مثبت برویم نه به طرف منفی، به طرف منفی حرکت نکنیم. از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام میگه اگر شگون می بود، اگر شگون صحیح می بود، در سه چیز می بود: هر گاه اسب میگرفتی، خانه را میگرفتی و عروس به خانه می آوردی. چون نیست، بنان اگر می بوده این سه چیز می بود، حالا که در این سه چیز هم نیست. از این خاطر به هیچ وجه شگون بد نگیرین. شگون خوب گرفته بولین زیرا تقویت برای شما میشه و این بد نیست. و شگون توسط بالبوت نگیری که بوت شگون شود. بعض شخصیت های خوبی داخل خانت می شود، بعض کارهای اعمال صالح میکنی، بعد میری با بگو الحمدلله این فال نیک گرفتم، آمدن تو را، سخن تو را فال نیک میکرم، قرآن کریم را فال نیک میکرم، تلاوت ختم قرآن کریم را فال نیک میکرم، جای بدی نیست. ولی این حرام است که یگان بار یک عروسی بیچاره خانه میه با شوهرش میمارد، بعد از او بازور میگه بسیار سیاه بخت خدا زادی هستی، توسط توی تو شد. یا یگان بار یک طفل معصوم در دنیا میاید، پدرش که شهید میشه کشته میشه، باز میگه رنگ از ایره در گور ایره خب برما نشان نده، خوصا یک تعداد خوشوها و پدرها میگه که ایره برما نشان نده که تواست از این بچه شهید شد. ولی از برای خود او بیچاره معصوم چی گناه کرده؟ این شگونه های بد است و نارواست و مسلمان ها از این رقم گرفتن شگونه ها منع شدن. الا آگاه باش، انما طائرهم عند الله، جزی نیست که سرچشمه همه فالها، جزی نیست که سرچشمه همه فالها بد نزد خداوند متعال است. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمیدانند. اکثر مردم نمی، قدرت خود پیش خداست و تا ایجا برای ما شما خواهند که هم خلق او میکند هم تدبیر او میکند. بنابراین این کس این برای مرغ صلاحیت ها ندادند، ما گرفتیم صلاحیت ها را به مرغ هم دادیم. و قالو گفتن مهما تأتینا بهی، گفتن هم همراهان فرعون مهما تأتینا به، هر گا بیاری به ما دلیل را من آیت از نشانه لتسحرنا به، تا سحر کنی ما را بواسطه آن، فما نحن لک بمؤمنین، پس نیست، فما نحن لک بمؤمنین، نیست ما باورآورندگان به تو، ما باورآورندگان و ایمان والا بر برای تو نیستیم. گفت یک طرفه کرد دیگر، هر دلیلی که تو بر ما بیاری به خاطر از این چشمای ما را سحر ببندی، ایده نگو که وجدان خفته ما را بیدار بکنی. فارسلنا علیهم، پس فرستادیم برشان الطوفان، طوفان و الجراد ملخ و القمل و آفت نباتی و الضفادع و بقها و دم خون، آیات مفصلات، نشانه های واضح، فاستکبر و پس سرکشی کردن و کان قوم مجرمین، و بودن قوم گنهگار. در اینجا قرآن کریم میگه که ما گرفتیم آل فرعون به سنین، به قحصالی. در اینجا باز که مخالفت کرده، ببینیم که خداوند متعال هفته بلازم میخوان که این مردم اصلاح شون، ولی اصلاح نمیشن. ما هم در بدل ازی سخنهای رکیک و ناروایشان سرشان فرستادیم اب طوفان، همین رقم طوفانی که درختهایشان چپه میشد، خانه هایشان چپه میشد. ابن عباس رضی الله عنه میفرمایه کثرت الامطار، زیاد باران سرش نازل کردیم و خانه هایشان نم میگرفت، چپه میشد. ایتو بادهایی که غرق کننده بود، ایتو بادهایی که ایتو باران هایی که زراعتشان را از بین میرفت، میوه هایشان را از بین میبرد. والجراد، ملخ فرشان مسلط کرده. ایتو ملخ ها آمد مثل که چند سال پیش سر خانه آمده بود، یک بار میلیون ها ملخ میاد کل دم یک ضربه کل میوه ها را و گندم ها را ایش دار از بین میبرد. والقمل، این قمل چندین تعبیر می شود، یکی هم شپش هاییست که در مابین نباتات پیدا می شود که نباتات را از بین می برد، یا شپش هایی که در بدن انسان پیدا می شود، در بدن حیوان پیدا می شود، هم نباتش از بین می برد، هم در وجود خودشان پیدا می شود و همین رقم سرخت سرخت دجانشان پوستش می شود و هم در بدن حیواناتشان پیدا می شود که حیواناتشان لاغر می شودن. اگر قرآن کریم به خاطر عذاب بر اینها نازل کرد، یعنی که قمل مطلق مصیبت نباتی و الضفادع و همچنین بقه ها، بقه ها الله پیدا کرد که این هم آبش برش خراب کرد و همچنین در مابین زراعتشان را برشان قطع بکرد، این هم بدبختی بود. و دم خون، در مابین نان که میخورن یک بار در مابین نانشان خون پیدا میشد، آب که از دریا میگرفتن پاک بود، وقتی که به طرف خود بالایش میکرد در مابینش خون برش پیدا میشد تا که دلشان از آب هم سیاه میشد. آیات مفصلات، نشانه های بسیار واضح، فستکبر و باز سرکشی کردن. باز با حضرت موسی میمد که از خدا نارم ما فکر اندمی عذاب ایمان میاریم، باز حضرت موسی برش وحی میداد، الله اینها را باز این عذاب از پیش بالا میکرد، باز بدبختی میکردن. و کان قوما مجرمین، و بودن گروه گناهکار، گروه مجرم. و لما وقع علیهم الرجز، و آنگاه که فرود آمد برشان عذابی، قال گفتن یا موسی، ای موسی، ادع لنا ربک، دعا کن برای ما پروردگار خود را، به ما عهد عندک، به آنچه نشان داده است به تو، عهد کرده است با نزد تو، لئن کشفت عنا الرجز، اگر دور کنی از ما عذاب را، لنؤمنن لک، خامخا ایمان میاریم به تو، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، و بفرستیم با تو بنی اسرائیل را. باز هم وقتی که عذاب میابد خوب میفهمید که علت عذاب اینی گفت است، ما ایمان به موسی نمیاریم و با بنی اسرائیل ظلم میکنیم. فلما کشفنا، پس چون دور کردیم عنهم، از ایشان اردز عذاب را، الى اجل، تا مدتی که هم بالغو، ایشان به آن می رسیدن، اذا هم ینکسون، همان وقت یا ناگهان ایشان عهد می شکستن، گفتن که امی عذاب از ما دور کن، وقتی که دراو می کردن امی مال خدا جمع می کردن، بازم اون کار بود، باز مخالفت با دین خدا بود. فانتقمنا منهم، پس انتقام گرفتیم از ایشان، در بدل ای کفرشان، در بدل ای استخفافشان به شریعت خدا. فاغرقنا، پس غرق کردیم ایشان را، فی الیم، در دریا، بی انهم کذبوا بی آیاتنا، به سبب آن که ایشان دروغ میپنداشتند آیات ما را، و کانوا عنها غافلین، و از آن سرپیچی میکردند، و بودند که از آن بیخبر، و بودند از آن بیخبر. فانتقمنا، پس ما هم چی کردیم؟ نعمت خود را از اونها بلند کردیم و بیوز آن عذاب را به سرشان چشاندیم. و اورثنا القوم، و به میراث دادیم گروهی را که الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، که ضعیف شمرده می شدن مشارق و مغارب زمین را، التي باركنا فيها، که برکت نهادیم در آن. ما هم این قبطی ها را از بین بردیم، به عوضش گروه دیگر را جای دادیم که اقمنا منهم، پس انتقام گرفتیم از ایشان. فاغرقنا هم، پس غرق کردیم ایشان را، فی الیم، در دریا، به انهم کذبوا بآیاتنا، به سبب آن که ایشان دروغ میپنداشتن آیات ما را، و کانوا عنها غافلین، و بودن که از آن سرپیچی میکردن، و بودن از آن بیخبر. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها، و به میراث دادیم گروهی را که ضعیف شمرده میشدن مشارق و مغارب زمین را، الذي باركنا فيها که برکت نهادیم در آن، همه شامات را خداوند متعال برای این مردم داد. و تمت کلمت ربک، و تمام شد وعده نیک پروردگار تو. و تمت کلمت ربک الحسنا، و تمام شد وعده نیک پروردگار تو علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل. بما صبروا، به سبب آن که صبر کردن، به سبب صبرشون الله دشمنشان را از بین برد. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه، و خراب کردیم آنچه که ساخته بود فرعون و قومه، قومش، و ما کان یعرشون، و آنچه که برمیچیدن، و ما کان یعرشون، آنچه که از سرزمینشان برمیچیدن، از باغها و قصرهای خوبه. و جاوزنا ببنی اسرائیل، و گذرانیدیم بنی اسرائیل را البحر، از بحر و دریا. فأتوا على قوم، پس آمدن بر گروه، یعکفون على اصنام لهم، که عبادت میکردن بر بتان خویش. قال، گفتن، یا موسی، ای موسی، اجعل لنا الها، بساز برای ما معبودی، کما لهم آلهه، چنانچه ایشان را هم معبودانی هست. قال، گفت حضرت موسی، انکم قوم تجهلون، هر آن شما گروهی هستید که نادانی میکنید. ولی ببین، الله جل جلاله بنی اسرائیل را از چنگ فرعون نجات داد. در مسیر نجاتشان باید به الله سپاسگزاری میکردن. حضرت موسی علیه السلام برش گفت که صبر بکنید و استعینو، و طلب مدد بخواید از خداوند متعال. این کل پیام از یادشان هم رفت. فأتوا على قوم، پس آمدن بر گروهی که یعکفون على اصنام لهم، خود انداخته بودن بر بتان خویش و عبادت میکردن، راز و نیاز با بتان میکردن. قالوا، گفتن، یا موسی، ای موسی، اجعل لنا، بگردان برای ما، بساز برای ما الهن، یک بت بر ما جور بکن، کما لهم آلهه، طوری که ایشان را هم بت هاست، ایار زیاد بت دارن، و بر ما یک بت بساز. ببینید که عاکف از عکوف به معنی توجه به چیزی و ملازمت توأم با احترام است. اینا ملازم بتا شده بودن و بسیار سخت احترام برشان میکردن. از این بعد خداوند متعال ناسپاسی بنی اسرائیل را دیگه ذکر میکنن که از عبادت غیر الله شروع میشود. اول ناسپاسی است که انسان خدا را ترک بکنه به عبادت غیر الله مصروف شود. قال، گفت حضرت موسی علیه السلام، انکم قوم تجهلون، هر آن شما گروه هستید که نادانی میکنید. ان هؤلاء، هر آن این جماعه، متبر ما هم فیه، هلاک کرده شده است آن مذهبی که ایشان در آن است، آن مذهب و عقیده که این مردم با او گرفتار هستند، او هلاک شونده است، و باطل بی خاصیت است ما کان یعملون، آنچه که میکردند. متبر، هلاک کرده شده است، ما هم فیه، آن مذهب ما هم فیه، ان هؤلاء، هر آن این جماعه، متبرون، هلاک کرده شده است، ما هم فیه، آن مذهبی که در آن انشاء قرار دارند. متبر به معنای هلاک است، و باطل بی خاصیت است تمام کاری که ما کان یعملون، آنچه که میکردن، هر آنچه که میکردن او هم بی خاصیت است، اگر خیرات کردن، اگر نیایش کردن، اگر صدقات کردن، اگر تمام شو در اوجا اعتکاف کردن، کل اعمال سرگردانیشان بی خاصیت است. ایره حضرت موسی برشکل که متبر بی معنا است، و ایره هم عبادت و ایره هم معبود اردویشی می شود، در دوزخ انداخته می شود. این سنگا هم در دوزخ انداخته می شود، و کسایی که سنگا را عبادت کرد او هم در دوزخ انداخته می شود. بلان این کار را نکنین. گفتم، اغیر الله ابغیکم الهن، گفت حضرت موسی علیه السلام، اغیر الله، اغیر خدا را، ابغیکم الهن، طلب کنم برای شما معبودی، و هو فضلکم، و او برتری داره شما را، علی العالمین، بر کل عالم، برای شما غیر خدا را طلب بکنم، حالا که برتریتان توسط خدای معبود بر حق است. و اذ انجیناکم من آل فرعون، ولی حضرت موسی یک دلیل بر ذکر میکنه که خدا که تو شما انتو کرد، به نام غیر خدا را عبادت نکنید. و اید انجیناکم، و یاد کنید چون نجات دادیم شما را، من آل فرعون، از کسان فرعون، یسومونکم، میرسانیدن شما را سوء العذاب، بدترین عذاب، یقتلون ابناءکم، میکشن فرزندان شما را، و یستحیون نساءکم، زنده میگذاشتن دختران شما را، و فی ذالکم بلاء، و این و در این احسان آزمایش پروردگارتان است، مربکم، از طرف پروردگارتان، عظیمون، بسیار بزرگ. و فی ذالکم، ایره در اینجا عقب برشی بر نعمات بکنه، و فی ذالکم بلا، آلی در نجاتتان از فرعون، ای که با پای خود استاده شدین، رحمت خدا به طرف شما آمد، بلا ان امتحان است، مربکم عظیم، از طرف پروردگارتان بسیار بزرگ. و وعدنا موسی، حالا الله چه پیام برش میدهد، و وعدنا موسی، و وعده کردیم با موسی علیه السلام، 30 لیلتن، 30 شب، و اتممناها بعشر، و تمام کردن آن وعده را به 10 شب، فتم جهت امتحان. 30 شب را الله داده بود، 10 شب دیگر را باز امتحانشان کرد که 40 شب شود. فتم میقات ربه، پس کامل شد میعاد پروردگار تو، 40 لیله، 40 شب. و قال، گفت حضرت موسی لاخیه، برادر خود را، هارون را، اخلفنی فی قومی. و قال، گفت حضرت موسی علیه السلام لاخیه هارون، اخلفنی، به حضرت هارون علیه السلام جانشین من باش، فی قومی، در قوم من، و اصلح و اصلاح کن کار آنها را، ولا تتبع سبیل المفسدین، پیروی مکن از راه فساد پیشگان، راه فساد پیشگان را پیروی نکن. در این نکات چند چیزی هستن. اولی که این مردم غیر خدا را خواستن که عبادت بکند، حضرت موسی فورا منتفتشان کرد که ببینید آنچه که اینها عبادت میکنند و آن و همی عبادت کرده شدگان، کلشان حلاق میشه، شما هم حلاق میشه اگه این کار را بکنید. دومش، این وسیله ثواب و قربتان بسوی خدا نمیشه، زیرا باطل است، بیخاصیت است چنین عبادت ها. سومش، چگونه شما غیر خدا را عبادت میکنید در حالی که برتری شما خود توسط الله شد که نجات کن از فرعون داد، بنان او فرعونی که شما را به قتل میرسانید، دخترایتان نگاه میکرد، و بدترین عذاب شما را تأدیب می ساخت، اونو خدا شما را نجات داد، حالا می خواهم غیر خدا را عبادت بکنه. در پهلوی از این نعمت دیگری خدا بری شد که بر این مردم شریعت را داد. در شریعت خدا هم امتحان بود که 30 روزش به 40 روز تبدیل شد. علت از این که 40 روز چی هستن؟ یک نکته است که بعضی چیزهای است که در اسلام به این من چیزی وجود ندارد، ولی کردن از او هم گناه نیست، ما او را بدم ننگیم. به این عنوان که تعداد از متصوفین به نام چله میشینن، در این چله نشستنشان نیست که اتمن بوده باشد، ولی کسی که میشینه باز او را بدعت و کفر و بدم ننگیم. به این عنوان که یکی از وسایل تزکیوی است، در 40 روز غالبا همی ارگانیزم وجود ما شما تغییر میخورد، آنچه که با او تغذیه شده بودیم عوض میشه و تغذیه حق و صحیح را انسان میگیرد، فکر انسان عوض میشود و طرف الله انسان ملتفت میشود. بنان یک تعبیر است که از امیجا گرفتن صوفیا، الاربعینات یا چله را از امیجا میگرن که حضرت موسی علیه السلام با قامش رفت 40 روز در اوجا تیر کرد تا که صفای ظاهری و باطنی بیشتر را قام گرفت، از او به مرهون احسان و لطف خداوند متعال قرار گرفتن. اگر ما هم 40 روز با مردم قطع روابط میکنیم، خدا را یاد میکنیم، با الله ارتباط میگیریم، وحدانیت الله را به ذکرش تثبیت میکنیم در وجود خود، این زمینه الطاف الهی را بر ما ثابت میکنه و روح ما تصفیه میشود. به این شکلش نه ما بدش میگیم و نه هم غلطش میپنداریم، ولی ایره نمیگیم که پیغمبر خدا ایتو کرده و استدلال از پیامبر خدا هم داریم که قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شد، از حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها چیزی را میگرفت، بعد از او باز به غار میرفت، در اوجه تفکر میکرد و عبادت میکرد، در اوجه هم تثبیت میشه که چنین کاری وجود دارد. از طرف دیگر ما میبینیم که در ماه مبارک رمضان، در اوجه هم 10 روز هم مسلمان ها به اعتکاف میشینند، و این اعتکاف هم از پیامبر خدا علیه السلام گرفته و در اوجا نه کسی گپ میزنه که مردم نه مسائل دنیاوی را طرح میکنه نه از جایش بیرون میبره، که باز هم هدف چی است؟ تصفیه روح و فکر انسانی است توسط آیات خداوند متعال و توسط عبادت خداوند متعال. بنابراین این کار یک تعداد سرزی سخت رد میکند. برات دعوت نیست عزیزم، ما نمیگیم که سنت است، اینا نمیگیم برش، ولی نمیگیم که ناروا است. میدونی که تو بشینی و عبادت خدا را بکنی، او را در دین داخل نکنی، تو نیست که اگر تو 40 شب شوشتی بر تو بیشتر ثواب داده میشود. در حقیقت در بدیل امو خلوتت که با الله داری، با محبتی که با الله داری، الله برای تو بدیل میدهد. بنابراین تعلق به شخص دارد و این کارم ناروا نیست. و قال گفت حضرت موسی علیه السلام لاخیه، برای برادر خود هارون علیه السلام، مخلفنی فی قومی، بشین جانشین من باش در قوم من. در چی؟ در توضیح دین، در رهبری دینی. و اصلح و اصلاح کن کار آنها را، از بدعت و از بدینی آنها را برحذر دار. و لا تتبع سبیل المفسدین، پیروی مکن راه فساد پیشگان را. و لما جاء موسی لمیقاتنا، و چون آمد حضرت موسی علیه السلام لمیقاتنا به وعدگاه ما، و کلمه ربه و سخن گفت با وی پروردگارش، صحبت دیدار خداوند متعال، اینه که پیامبر حضرت موسی علیه السلام الله را دیده باشد. و کلمه ربه، سخن گفت با وی پروردگارش، قال، گفت، جهت محبت، دیدار آتش در دل حضرت موسی علیه السلام پیدا می شد. قال، گفت، ربی ارینی انظر الیک، پروردگارا بین ما به من خود را تا نظر کنم به سوی تو. الله با این سخن گفت، بعد محبتش بیشتر شد به دیدن، گفت که پروردگارا نظر کن به سوی من تا ببینم تو را. قال، گفت، الله لن ترانی، هرگز نخواهی دید مرا، ولکن انظر، ولکن نظر کن الی الجبل، به سوی کوه، فان استقر، پس اگر قرار گرفت مکانه به جای خود، فسوف ترانی، خواهی دید مرا. فلما تجلا ربه، پس وقتی که تجلی کرد پروردگار اولی الجبل به سوی کوه، جعله دکا، گردانید او را ریزه ریزه به زمین هموار، و خر موسی صاعقا، و افتاد حضرت موسی علیه السلام بیهوش. فلما افاق، پس چون بهوش آمد، قال، گفت، سبحانک، پاکی بیان میکنم تو را، تبتو الیک، بازگشتم به سوی تو، و انا اول المؤمنین، و من اول ایمان آورندگارم.